Kako čovjek može tako nisko da padne zbog žene? Ostavi me, zaboravi me. Policijo, policijo, prosti mi što grešim zbog nje.